پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگ راشی ساندیز گیروی وی تر سارا خوب سنگ راشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگ راشی ساندیز گیروی وی تر سارا خوب سنگ راشی زما وطن از دی کومو سیبت و از غمم دا زمرا دیر و دخمنان و بوز بزرورم داستا در دولندی بیشمارا خوب سنگراشی داستا در دولندی بیشمارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی خدایا توبه مستا پتر کی ولی نقبلیگی روانیو ترنگا سفر کی لارم لنڈیگی زمان قسمتا گناگارا خوب سنگراشی زمان قسمتا گناگارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی چال نظر اکڑی او چاپ اور کی وسوزلی پلو پردو در باند خیم لندی او عملی وینی دی چانسی لپر هارا خوب سنگراشی وینی دی چانسی لپر هارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی ملا ملا سرخت شو امیان پویگو چوک ملا مت کرود چاپ خوانکی و دریگو نشمون دید نجات لارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی زد اختر پور از خپل دوست جنازی تلاڑم د گران شای سر د کلی ادری تلالم دام ده حال پرور دیگارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی خدایا د فضل پرشتی دی پکرم راولی نچی د داسی غم لپاسا بلیو غم راولی جواس وزی غم بی انگارا خوب سنگراشی جواس وزی غم بی انگارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی پتورو شپو د جنگلم بارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی ساندیز گیر وی وی تر سارا خوب سنگراشی